لږ لرې لرې کین لږ ورې شو کنه تاسو ګوره نږدې شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا اکراه فی الدین د دې ربط مخ کې سره مخ کې دین بیان شو چې بیان د انفاق و فی سبیل الله. نو اے په انفاق کې زور شتا کا نشتا دے پا خرچے کولو ایت زور نشتا ہا. یادا چه دین نا مراد سدے عقیدہ دے، عقیدے کے گورا زور نشتا ہا. چه سڑی بنے تا عقیدہ پا زور بنے اومنے، دا مسئلہ چه لا الہ الا ہو دا پا زور چا بنے نشے من لے، بلکہ اللہ رب العالمین آریو سڑی تا اختیار ورکڑے دے، حاکا لیاریم خیلیے دے او غلط الیارین خیلی دے. فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر وحدینا هن نجدین. زور پاکی دے کے پا دین کے نہ چلی گی، پا ظاہری احکاموں کے زور چلی گی. مثلا اسلامی حکومت تے مونز نکوی نو پا زور بنی مونز کویشے، زکاة پا زورا خستیشے، دا شئینو کے زور کویشے احکاموں کے، عقیدے کے زور نشے کویشے. زکا عقیدہ یو پٹ شہرے کتا پا زور بنی سڑی بنی عقیدہ او منی خوچی زڑکی نمانی نو دا زور نشے کوئے خا. آگورا یو اکراح پاست عقیدے نا لے، یو سڑے مرتد شا آگا بنی زور کوئے شا، یا با ایمان روڑی یا با مڑاوے، یا با ایمان روڑی یا با وجن مڑاوے با خا. مسالے بنے پوئے گے خاجی مرتد بنے زور کوئے شے ہاں غط اجباری لیش پہ مسالے بنے. لا اکراہ فی الدین نیشت دے زور چلاول زور کول فی الدین پاکی دے کے قد تبین روشتو زکا یقیناً خرکر دے اللہ تعالی ہدایت من الغید گمرئینا فمن یکفر بطاغوت آسوک چینکارو کی پو معبود باطل بند طاغوت من دون اللہ ویومن باللہ یقینو کی پر اللہ بندے فقد استمسقا یقیناً دی منگولے والا گولے بلورت الوسقا پکڑائی مضبوط بندے پرسائی مضبوط بندے دا توحید یو مضبوط رسائی دے لن فساملا چی نشت دے متی دلو شکی دل شلی دل دی رسی دا پرا واللہ سمیعن علیم اللہ ریدن کرے پوئے دے. اللہ ولی اللذین آمنو اول قانون لے اہل رشد، اہل رشد پر اول قانون ذکر گئی ہاں. سوک چے پو سیدھا لارے بنے روانوی عقیدہ درست دے دا دی دوست اللہ دے ہاں دا بنا گمرا کی گئی ہاں. سوک چے پو غلط لیار روانوی آغا دو شیطان دے ارمیشہ دا پر با غلط وی. اللہ علی اللہ زین آمنو اللہ دوست آغا کسان لے چے مانی روڑ دے آراو باسی دیو لرا دا تیارو دا کفر دا شرکنے لنور نور دا توحید رناتا. والذین کفروا دویم قانون لے اہل الغیب آ کسان چ کفر کرے دے اولیاء ہم الطاغوت دوستان دے دیو شیطان دے دوست دیو شیطان دے. یخرجونا من النور روباسی دیو د نور نا یعنی د روشنی د توحید سنت نے اسلام نے الی الظلمات تیارو طرف تا کفر شرک بدعت ہوتا اولئک اصحاب النار دامر گری دا ورد جانم دی ہم فیا خالدون دیو با پورد جانم کیا میشہ دا پر ہوئی. علم تر الالذین حاج ابراہیم فی ربی اول کسا متفر پکنون دویم بن لے اول کسا دا متفر دے پکنون دویم بن لے. آگورا نمرود چھو دا کافروں دا شیطان ملگرے ہو جکا پتیاروں کے پاتے شاہا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دوستو زکا روشنی کے پادش. علم تر الی الذی حاج ابراہیم اے تنی خبر ځان خبر کا تن ګوریا کستا چې غو مقابله کړیو د ابراهیم علی السلام سره فی ربی هی په توحید رب دې کې دا ولی مقابله کولا په خېټه مور شو او مړه بادشاہ وکنه بادشاہ همیشه د پر د دین خلافی ان اتاه الله الملک زکه چور کړیو الله بادشاہی الملک د تمام دنیا حکمرانی ور کړیو ها تمام دنیا بادشاہ چو دا نمرود و ها پا کافرو که ایو بخت نصر و ها دیو تا تمامی دنیا حکمرانی ملاو شوی و مشرق نتر مغرب پوری شمال نتر جنوب پوری او دعا مسلمانانو که سلیمان علیہ السلام دا تمامی دنیا حکمران ازول کرنین شیغتا سکندر رومی علی شیخا پیگم سالی ون آغا دا تمامی دنیا بادشاہ سورت القحف که دا غزے کردے ها دا د تمام دنیا حکمرانو نو نمرود تب خلقو سجده لگاولې ابراهيم عليه السلام ورته سجده نه لگاولا وی ولې سجده نه لگاوي وی ته څه خدای خو نیه کنه وی خا خدای شوق ته مناظره شروع شوا ها مقابله شروع شوا مناظره ابراهيم عليه السلام وغټړه ایس قال ابراهيم کله چې ویل ابراهيم عليه السلام ربي الذي رب زما غزت يحيي ويميت ژوند دي کول کې ومړول کې قال نمرود ویلو نمرود ابن کنعان ابن کوس ابن سام ابن نوح نمرود زید کنعان کنعان زید کوس ا زید سام ا زید نوح قالا ویلو نمرود انا اوحی و امید زنجوان دی کول کوای شمڑا ول کوای شم چابل چ پنسی حکم شوو مرگ حکم غی آزاد ک بے گناہ سڑے مڑک و یو گرا ما مڑاول جندی کول وکو کو نکو نو د احیاء و دے ماتت خدا مانا نوا کنا ابراہیم علیہ السلام پویشی چی جاہل و وختم خا بادشاہ دے خو جاہل دے نو انتقالی دیو دلیل نا بل دلیل تاوک چی دینا دا احیاء و ماتت دا یو پٹ شو پا دی بنیار سڑے نا پوید نو ابراہیم علیہ السلام انتقال واضح دلیل توقع قال ابراهيم ویلو ابراهيم علیہ السلام فإن الله حياتي بشمس یقینا الله رتلل کی په مرسترګه سرا من المشرقه د مشرق طرف نا کته خدای وې کنا فاتبع من المغرب پیش کته د مرستر غرا والا د مغرب طرف نا نو ګور لا یو واضح دلیل وها په دې باندې اړ یو سړی پویل نو ګور نمرود دا خبره کاوه شوا چې مشرق طرف نه مرسترګه زره خجوم مغرب طرف نه د عرب را وخیږي کدا خبره کړی وي نو د دې پرابم الله تلیار کولاو کړی وي خدای ځکه نه کولا چا چې خو خيار وکنه نمرود نا مشران مشران کا سن موجودو په دې مناظره کې ها نو کدا خبره کړی وي نو نمرود ته به خلکو ویلو چې مړه دروغ دی ویلو یار تن نوې پیدا شوې د مرسترګه دې طرف نه راخطا دا خطا ترگان دروغ ویلو تا سرا پیداو نوی نو زکا چوب چاب شا فبوه تلزی کفر حیران شا سرا دا حیر نام سکوت مال خوف بہوت ستا ایلشی سکوت مال خوف چوب شا سرا دا ویر نام رو بر بند راغلو حیران شا اللزی کفران اغا سڑی چا کفری کڑاو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ اغا بفرمیلو کعن فی فیه الحجر دا چې چوب شل کا پخله کې ورتا کونه ورکه ها هیڅ جواب سره نه و ها هیڅ جواب سره نه و ها والله دا لا قانون دی الله رب العالمین لا یهد القوم الظالمین دلیل نخی قام ظالمانو تام کغه مشرک وی ک بدعتی وی الله ورته دلیل نخی ځکه مشرک ظالم دی ها یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم شرک لوی ظلم دے یوم یعز الظالم علی یدیہ ظالم ب چکونا لگئی پخپل اللہ سنو یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا افسوس ارمان چې ما د پیغمبر په طریقې عمل کړه یا نو ظالم مشرک ته ظالم بدعتی دے مشرک بدعتی تعالی دلیل نہ خیا ہمیشہ د پر بانگا بانگا وای ها تو اس دلیل بور سره نوی ها او کل شی مر علی قریه د دویما کی ساده متفراد پاول قانون بندیا ها عزیر علیہ السلام دا اللہ دوست ہو ہاں نزکا رنا کے پاتش او کاللزی اللہ ولی اللزین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور کاللزی پشانت داغا سلی مر علی قریت چی تیری دلی کڑیو پیو کلی باندے اسو کو عزیر علیہ السلام ہو بیت المقدس باندے تیری دخا نو دا کورونا ویرانو چتونا را غرزیدلیو خلق پا کمڑوو خا نو عزیر علیہ السلام او فرمیلو یا اللہ دا خلق پا ترنگی جواندی کیتا نو کلی چی دا خبرو کا اللہ رب العالمین دیبان مرگ راوست سل کالا مڑ پرو تو خا یور سر خارو اتور سر دا خوراک سامانو سرکاوا چانگور منگور یو شبل سی ور سر سل کالا چی تیر شو اللہ را اوچات کرا پور دیکھ چی سمرا وقت تیر کردی او زیرا دا غور تاویدو چی یو آوریز یا نیم آوریز وی دی خرط دا او گورا خان ٹوٹے ٹوٹے پرو تو ہڈو کی ہڈو کی پیگم سلے بند اللہ رب العالمین ہڈو کی سر را جمع کولو او جواندے کا خارا خان او دا انگور دا انزر او دا سرکا چه و دا بلکل نو خراب شوی ها دا دا اللہ قدرت ها دا سرکا او دا انزر دا زر خرابی گی ها فیگم سلی بند او خر دیر اومروی ها دا سلو 200 کالو می خار ها اللہ ٹوٹے ٹوٹے کڑاو اڈوکی اڈوکی کڑاو او انزر او سرکا نو خراب کڑی دا دا اللہ قدرتی خیال ورتا ها فیگم سلی بند نو گورا دا آیات دلیل دے پا دی خبر واندے چه مڈی تا پاس تا مارگنا دا دنیا حالات ندی معلوم ہاں عزیر علیہ السلام گورا قبر کم ندے خاخی پہ عمبر دے پزمک پروت تے ہاں بدنی روغ را مڑتے خسلوی پکی نشتا دنیا کے انقلابات را غلی دی بارنون بواری دلی وشپے و ریزے کشما کشما حالات په پزمه کې تیر شوی او زهره السلام ته هیڅ څه پاتان دی لګیدلی ها خلکو یې چې مړی ته دنیا حالات معلوم دي ها دا څوره درو خبره او زهره السلام ته د دنیا حالات نه معلوم وو نورو مړیو ته معلوم دي مړی دنیا حالات نه نوې خبره چې خبرې دي ها دا چې کیسی دا ګوره ټوس دلیل دی ها قران کې ذکر دی ها یو د قران ولا خبره یو چې کتابونو ولا خبره ها قرآن والا خبر اب مانے ہاں نوری کسی کہانی بنا مانے دا دلیل دے چمڑی تا مارگ نہ بات پاتن لگی اگر چے عزیر علیہ السلام پا موت معجزے سرا وفات شو موت لا جلم نو بیام را پورتا شو دنیا حالات و تن دی ملون خواہ وگرا او کل لزی مر را علا کریتن یا پشان تا داغا سڑی چے تیری دلی کڑی پا کلی واندے عزیر ابن شرحیہ وحیا خاویتون دا پریوتل او دا کله علا عروشی ها پچتونو بنده خلق ورکی مڑو ها قالا وزیر علیہ السلام فرمیلو انا یوحی حازی اللہ بعد موت ها انا پوانده بجوندی کوی دا علا تعالی پاست مرگ دا دی کلینا ذکر دا مکان مراد ترین مکین دی یعنی خلق مراد دی نو کلی چی دا خبرو کا کیفیت په بارے کې تاسو کړو په کوم کیفیت په دا ژوند کې وی الله تعالی فاماته الله دی خبره سراسر الله صلی الله علیه وسلم نے بیعت عامن سلکلا سلکلا مړ پروتو ها ثم باسه بیا را پور تک الله دې لران باس یلې کیږي را پور تک دل بادل موت تا ها روحی په کې واچول قالا ویلو اللہ رب العالمین کم لبستا سمرت رنگ دا ترکڑے دے او زیرا سمرت رنگ دا ترکڑے دے قال او زیرا علیہ السلام فرمیلو لبستو یومن او باز یوم وخم ترکڑے درنگ ترکڑے یو آوریز او باز یومن یا نیم آوریز یو آوریز یا نیم آوریز اللہ اور تو فرمیلو او زیرا قال بل لبست مئات عام بلکہ درنگ تیر کڑے دیتا سل کالا مڑوے ہاں توئی چی واوریز یا نیم واوریز پیغم سلیم پورا مارگ ناباد خپل د ځان پاتا ورته نشته دی وزر علیہ السلام تا چې ما څومره وخت تیر کړی دی نو نورې دنیا نه خو خود نه دی خبر ښه نورو احوالو نه خو خود نه دی خبر دا پیغمبر دی ښه مارگ ناباد د دنیا حالاتو نه دی خبر خبرې باندې پوه شوې همدارنګه تاسو وګورئ سورۃ الکهف اولیاء ذکر دی ښه خوب یولی دی درې سوه کاله اود دی کله چې خوب نه راپورته شو یو بل نه تپوس کې چې څومره درنګ متر کړی ښه هغو ته هیڅ پته نه لګي دا هیڅ پته ورته نه لګي دا الله اکبر ګور ورته وکذالک بعثناهم هم درنګي مونږه راپورته کو دیو لره د خوب نام اصحاب کهف اولیاء او بزرگان درې سوه کاله اوده دي خوب نه راپورته شو ظالم بادشاه نه تښتېدلي و غار کې دی راوښوده شوي وو ښه لیتساءلوا بینهم دې دپاره چې تپوس وکړي دیو په مانځ خپل کې قال قائل منهم ویلو یو کاست دیو نه یو ویونکي د دیو نه ویلو عمرګر یو کمله بیستون څومره درنګ تېر کړی دی وخت مه تېر کړی دی یاره څومره خوب مو وکړو قالو ویلو دی ټولو مرګریوم ټولو اولی او بزرگانو ویلو لبیسنا یومن او باز یوم درنګ مه تېر کړی دی واورز یا نیم اورز پیغمبر سلام قالو ربکم عالمو ویلو دیو رب دستاسو عالمو پویده بی مالا بیستوم پاگه بنی چی تاسو درنگ تیر کلده مڈا دا خبر پریک دو رب پویگی مون پویگم عالم الغیب بشک دا اولیه کرام دی خو عالم الغیب ندی ولی عالم الغیب ندی ہو گو را خا وی نوری کسی پریک دو وگی شویون خا مڈا یو ملگره ولی گئی دی شیر تا چه خس صفا سترا خوراک راوڑی خلقو تا خوپا تا نو آگم سڑی ورکو گا نا او سوکا خوار تا سوک ورد لینشو روب روب غزے کے خان حلاکی نزگیری حلاکی تا سوک نشو ورد لین کلی چه مرگر ولی گل نو آگزے کے روپی اور سراوے یو دکاندار تیویلو چه دا سامان راکا نو آگا چه روپی ولی دیو ادا خوالکا دری سو کلا مخ کی روپی دی دا خو کٹا شوی دیو دا خو نچلی گی یالکا داغا سڑی خو نوی چه ورکو منده منده منده منده سڑی و تختی در آغل غار تا مرشو طول مرشو خا پیگم سلیون آغا کیسا ذکر کی سورة الکهف کے بیا خا پیگم سلیون خاجی خا اللہ اکبر د دینا معلومه شو چې مردگان د دنیا حال نا ندی خبارا پیگم سلیون اللہ اکبر آگورا که ده دنیا خال نه خبر وی نو کله چې نوی مړی وشي نو زړه مړی اور ځناوالې تپوس کوي نوی مړی چې وشي که نه لوړ شي زړه روخونه زړه مړی اور ځنا تپوس کوي چې څه حالاتو د دنیا ولې بیا تپوس کوي خو خبر نه دی که نه دی وایي چې جمعې په شپې باندې روخ راځي ښه غمونو خدیو کې روخ راځي دا ټول دروغ دي د الله کتاب نه خلاف دي ښه روخونه بیا نرسي ښه اچو زل تلوڑو لوڑو بس یا با علین کی یا با سی جین کی ہاں دنیا چا کئی مڑا بیا مگا کوچون کی گئی اگا دے دم اپلار روخ را گلے دے لکا اپلار دا ملک تر شو شیخ الحدیث ہو لوی علیم ہو پیرو میا سے با خونزدہ سے با نو لوی مرتبے والا ہو تور زنا کرڑے جوڑ کے مگا آگ جوڑ کے کرخ جوڑ کے ہاں وی دا دم اپلار روخ را گلے دے اگا دے اکڑا گی دے ہاں د پلار بی عزتی ما کوا دا والیانو بزرگانو دا نیکونو بی عزتی ما کوا دروغ ما وایا دا دروغ دی ټول خواه قرآن نا خلاف دی تا دلیل در سرشتا ای تا دلیل نشتا گورا قرآن اومن آخا اللہ اکبر فانظر الى طعامکا او گورا الى طعامکا خوراک پلتا انظر تا دا او گورا لیحسل لکا لعلم بالباسه دی دا پرا چه حاصل شی تا دا پرا علم پاست پرتا کی دلو دا مارگنا و شراب کان عدد خلو شینو تا چه سرکے بطل دل امیت سننہا لم يتسنح ثمنا لم يتغير حسنون پدی کے کلونو تغیر نہ دے را وستلے سرکے کے او انزر کے ہاں تو حالان کے غزر خرابی گی سلو کلو کے نو خراب شئی دادا اللہ قدرت تاو گرا وانظر الى حمارکا وگرا اخرخ پلتا لتستدل به چت استدلالون سپ دی بندے ولنجعلک آیۃ للناس دی پر چوگر سو مونگا تا دلیل د پر خلقو پ باس باد الموت بندے مارگ نہ باد پر تکیل الحق کیا چې خلقو یقین راشي چې وګراو زهره السلام سل کلام اړو بیا ژوندای شي مارګ نه باد ژوندون حق ته خارو ګرا ټوټه ټوټه شوه بیا ژوندای شي چې قیامت خلقو مانی ها وانظر ال العظام وګرا ډوکیو د خرته کیف نن شزوا څنګه حرکت ورکو مونږ دلارا څنګه راو چتوم زنا په زنا باندې ثم نقصو لحما بیا ورغستوم دی اډو کیو ته لحمن غوخا اډو کی بو یو ځای کیدو او بیا بغوخا ور باندې فټ کیدا پټکه بر باندې فټ کیدا اکل چې خار جوړ شر او چات شنو یو ډانګ کې وک یو ډانګ کې وک الا خار ځان دی شه اینګو زلم الله اکبر فلما تبین لو ارکل چې خارا شو زر السلام تا بلکل پستر وی ولید کیفیت تمڑی اور تمالوم شے چترنگی جوندی کی قالا ویلو زر الاسلام عالمو بالمشاہدت یا لز پویشم پا علم مشاہدہ سرا پستر گم ولید او دی بنی ما یقین دے چے ان اللہ علا کل شین قدیر اللہ پرشی بنی قدرت والا دے پدیم قادر دے چے مڑی جوندی کوی اللہ مڑی جوندی کے ما یقین دے ہاں دا کیسا خو آچے کہانی نہ دے گورا آچے کیسا نہ دے چے دا چے خربانے سورو انزیر اور سراو او دا چے سرکے اور بندے کلی بندے راغ لو کلی والا مڑو دا چے کہانی نہ دے خواد دی کے سوچ فکر والا خبر آوے سوچ فکر خبر آدھا دے چے گورا مارگ نہ باد جواندون حق تے مڑی دا دنیا پا حالات نہ پوئی گیا گرچے پیغمبر وی اگرچے پیغمبر مڑی تا دنیا دا ٹوس دوی خبری دی اور گیا دا مطلب دی اچھے کہانی نہ دے چاچی کیسا بیان کے ہاں کا پخوا زمانے و خلقو کیسے بیان والے چلو رستر گیو دا دے والا کیسے بیان والا یرا عجیبا کیسا وا ہاں دا چی غونے با بدن بندے را برا بابار شا ہاں چی دا کیسے بیان کو دا چی دے و چلو رستر گیوے ہاں آگا آچی کیسے وے ہاں پہیگم سالے دادا عبرت کیسی دی قرآن کے دی مطلب دے ہاں حاچه کہانی نه دی ها و اس قال ابراهیم دا دویمه کیسه دریمه کیسه متفراده په قانون اول باندې ابراهیم علی السلام د الله دوست په تیارې کې پاتې نشه و اس قال ابراهیم کله چې ابراهیم علی السلام رب ازما ارینی وخی متا کیف تحی الموت ترنګې ژوند دی کوي تمړی ولرام امڑی پو کم کیفیت سر جوندی کوئے یا اللہ چی ما یقین راشی بس نور دانا چی ما یقین است قال اللہ اور تاو فرمیلو اولم تومن اے تا یقین نشتا دے تا باور نکوئے کچا قال ابراہیم علیہ السلام فرمیلو بالا یا اللہ یقین مشتا ولیکن لیت ما ان قلبی لیکن دید پر چی مطمئن شی زرزما عین الیقین مراشی علم الیقین مشتا خوچ عین الیقین مراشی بس تر گئے ہو گر کوئی خواہ گورا قالا اولم تومن دیتاوی لکی گی الزام المخاطب بمالم یلتزم ابراہیم علیہ السلام دا نو چی یقینی نو خواہ دا خبرانو اللہ اور طویلو چی تا یقین نشتا دیتا الزام المخاطب بمالم یلتزم مخاطب بانے دا چی الزام والا گی چی غزامانی لازم کرنے لکا استاس شاگر طوی چی چی راوڑا شاپور شیخ کو فرمائے چائے راوڑا شاگرد پچائو کے تاخیر ہو کے ہاں نو استاز اور توی چ شاگردا تا د مواد و جل لگی دا ہاں چائے کے تاخیر ہو شل لرگی نو وشنو پاخی دینا او دے اور توی جی تا د مواد و جل ورا دا کڑیو دیتا الزام المخاطب بے معلوم یلتزم یلی شی ہاں ابراہیم علیہ السلام تعالیٰ فرمائیلو خا خا قالا اللہ ورطاو فرمائیلو فخوز اربعتن من التیر راونه سالور د مرغان بس سالور مرغان راونه سا هر کس مرغان چی فسر هن ولا وازر تو کا یاتین کا سا یا رضی تعالی رب منډه پویش یقینن الله چی دے غالب دے حکمت والا دے مرغان ځان سره عادت کا خو بیا غربانه کین و یو یو ها مختلف غرونه باندې بیا ور تواز وکای امرغان خپل आवाज وی سټه ورته وای چې आवाज وکړه شای ټول مرغان به ترشه پیغمبر سلیمان نو دې دا مطلب دی چې ګورا حیوان لا یاکل د خپل مالک خبره مانی چې आवाज ورته وکړه راشای جی سپی تاوازو کې سپیر ازی ترو تاوازو کې ترو رزی باز تاوازو کې باز رزی او دا حیوان دا یاکل د خپل مالک تابعدار دی او حیوان یاکل چې انسان دی د خپل مولا تابعداری نه کوي ډېر چیږي ورته وی چې راشه راشه او ناراضي دا څه نه کنه یا دا چې څلور مرغان ونیسا او بیا ځان سره ټکوډه ټکوډه کا چکنی چکنی کا ها پیغمبر صلی الله علیه و آله فسر هن چکنی کا ټکوډه کا بیا مختلف غرونو باندې کیک دا وا ټکوډه ټکوډه بیا आवाज وکا راشه دا الله په حکم نو دا چې आवाज یو ک آر مرغب خپل پرخانه خپل غوخه خپل ډوکی با خپل سر پرې سرونه ځان سره ونسا خپل سر پرې نخ غاکیدو په واس کیدو مرغب جوړې دا ها پیغمبر صلی الله علیه و آله وی ګورا پدی کې فیات سره زیږ باندې کوم عزر علی السلام د قدرت په باره کې تپوس کړو نو علا کل شین قدیر لفظ ذکر کا و ابراهیم علی السلام د حکمت تپوس کړو ځکه عزیز حکیم ذکر کا ها پیغمبر صلی الله علیه حاجی بعض علما فرمای دا څالور مرغان چې وو دا مشهور مرغان دی ها یو لکمو تا بشا منصور بابا جی رحمت اللہ علیہ دا خبرہ کولا خان آغا با فرمیلو چالور مرغانو یو تاووس و خان تاووس و یو چرگو التاووس و دیکو دیک چرگ والحمامت والغرابو یو کوتراو ایو کرغو دا تور کرغ و ای دا چالور مرغان چی دی کنا پا دی آریو مرغا کی خپل خصوصیت تے ہاں پا ایگم سلیون تاووس کی زینات تے ہاں تاووس در خپل مرغا دے پانی سی قرآن کی خلق پانی کے گدی ہاں آخ پرخانے کے گدی تاووس نو غازان تا چھو گوری نو یہ چھو ما پشتن تا مرغا بلنشتا دے ہاں نو جان ونی یو کسن تا فخر کئی ہاں تاووس کی زینات تے پچر کے حرس تے ہاں آریو شی کی خوکا وئی ہاں او په کاوتاره کې سرعت ته ممبولې غونې چې تاسو خو ته کې کاوتاره ورزيږي ها جلتی دي اور کډره جلتی دي او په کرغه کې حساسات ته مردارا چې ملاويږي کنه ورتا غو خنه خوري غدا دي ورتا غو سیخ کېګ دا اج مردار خر پرو ته اج منډه کوي ها وګوره انسان کې د چلور شي نشتا ها زینت ته هر وخت به ځان شیشه کې ګوري بریتونه وتاوي ها اکلا دا چې کې اکلا ودا چې کې سره ز باد ونه لګيږي ها دا وخت به کلا دا چې ګمنځي اکلا دا چې انسان کین زینت ته تاوس پشانتا ځم باندې فخر کی چې زړه خپل هم ها په یګم سلیمان اوم درنګي جی چر کې خیرسته انسان کې خیرسته ها یرا خو چې یو اللہ کروپی او ریز میلاو شی کن دیج کا دوا میلاو ہے خان پہ ایگم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرعت تے پہ انسان کے سرعت تے یہ چی کدھا کار ما دا پرا مخ کشو ہے کدھا نور خلطہ باشی خیر دے خود جزمہ کار ہوشی دا چی دے کن دے زور بکی خان اللہ کا صبر ہو کا سڑیا نانا جی ما کار دے دا نور خلقو کار ندے دا چی وزگار دی تیلو نا ما کوا کرغا کے حساسات تے خان انسان کے حساسات شتا خان بازی وقت کی چاروں میں ملوی گی علال ترتا کوشش نہ کی ہاں دیر خلق دا چی دی ہاں دیر کم خلق تی جگہ علال کوشش کی اللہ دا خیر ہوگی نو گورا دا چلور شئینا پہ انسان کے موجود دی کلا چی دا چلور شئینا انسان زن نو بسی نو دا صحیح انسان دی ہاں اکا چلور پہ ایگم سلیور اللہ دا خیر ہوگی ہاں مثل الذين ينفقون، مخکې جهاد مسله ذکر شوی وا، اوس مسله انفاق فی سبیل الله ذکر کیږي. اگر دې لپاره شرایط دي ها، الله دې لپاره خرچه کوا، خود دغه خبرو له خاصه تا یو بخپل مال خرچه کوي، پیغمبر مسله باندې پلار دې الله کې بخرچه کې، بیا به احسانونه نه کوي، خلکو ته به تکلیف تنگول بنه کوي، چې مړه زکات مدر کړه هر وخت سترګونه وباسي، دا چې ما کوا ها، پیغمبر مسله باندې ریا بنه کوي، خلکو ته ځان نه خای، الله رضا پرې باور کوي، دا شرایط موجود وي نو صدقه خیرات تقبلیږي ها. او چې صحیح نیت سره ورکې نو ګوره څوره ثوابونه په یوې روپیې باندې څوره ثواب درته مېلاویږي. مثل الذین ينفقون اموالهم، حال د هغو کسانو چې خرچه کوي مالونه خپل، مثال د هغو کسانو فی لارې فی سبیل الله په لارې د الله کې، کما مثل حبۃ پشان ته داغه دانې دی، امبت سبا سنابلا چې زرغنوي اوویږي، فی کل سنبلۃ په هر ویږي کې، ما تو حبا سل دانی وی، نو یوې دانه سره سل دانه را زرغونې شوې، یوې روپیې سره د اوو سو بدلې درته مېلاو شوې ها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه دانه وی زمیداری وکړي ها، غې سره ونه وشي پاغې ونې کې، اوو ویږي وشي پار ویږي کې سل دانې وی، مطلب دا چې ته یوې روپیې سره د اوو سو بدلا درته مېلاویږي، خو چې نیت ته برابر وي. والله یضاعف لمن یشاء، ویره دینه زیات نه ملويږي، ولی نه ملويږي، والله یضاعف لمن یشاء، الله رب العالمین د چن کې چاله رچ خوخوي، الله فراخ اله ول دے مهربان دے پوي دے، آکه سان چې خرچه کوي مل نخپل پلار د الله کې، ثم لا یذبیون، بیا نور پسې کوي مان فکو، هغه چې خرچه کړی من نن زبدانه احسانونه نه کوي خلکو باندې، چې ما په وظیفه غاړ شوي، ولا اذن نه تنگول کوي، الکه جی پلان کې لګ را شکار مده، الکه څه شي کار ده، زر روپې زکات تور کړه، یاره جی د لارګيري دا لغونې سره مات کا، نو تبر چوار کې وښ لارګي چې دا ماتې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سړی خانه خرابېږي سره اکل اورته چې جی دا موټر خلک ګرته وي زمونه جی ماده طبيعت لغونې ګاډ اور ور کړه زکات ته دا کار ما کا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لهم اجر من ربهم، یوه پر سو اجر نه ده دی دا مالو دریو په نظر دریو نبی ویرا په دیو باندې نبی خان جان وی ګورا چې داس بدن وی کنه دینه دا به تر ده چې ها خبره ورته کی جی بس نشته در سره ها. قول معروف وینا نیکا و مغفرت و بخشش، مغفرت الا دو بخا نشتا، خیر من صدقاتن دا خورا دی دا خیرات صدقی نید باو آزا چور پسی کی گی آزا تکلیف رد بد تنگول. واللہ غنی حلیم، اللہ بے حجت دے و صبر ناکتے، اللہ ہی چطان حجت نشتا دے بندہ خودر حجت من بے کنا. یا ایو اللذین آمنو او مومنانو خبردار، لا تبتلو صدقاتکو مبتلوئی ما خرابوئی ما بربدوئی ثوابونه د صدقاتو بالمن پس بدنه ولا ځا پتنګولو. وی ګوره د دې داسې مثال دی ها، کلذی پشانت داغه سړی ينفق ماله، چې خرچه کوي مال خپل رئاء الناس د پاره د خودنو د خلکو، خو یاره ډېر دیګونه په خدي دی پلار په سیډر هټ اوس کې حلال کړه ها، مطلب دا وی چې خل ماتوي چې پلار په سیډر لوی خیرات کړي، نو دا ریا شو ها، دا نموت شه دا نه قبلېږي. ولا یؤمنو بالله، یقین نه کوي په الله باندې او پورې د آخرت باندې، ثواب نیتی نه وي صرف نامې نیتی وي. وی د دې بترنګ مثال، مثال د پر مثال ذکر کی تلې بچ دماغ کې د کینی، مثال د پر مثال فمثله، پس مثال د دې ریاکار سره کما سل صفان، په شانت دا خویندا کانی دی خوې کانی علی ترابون، چې پاګه باندې خوري وي ګرد وي، فصابو وابلان ورسی ګورتا سخت باران په شوبو شوبو سره، نو ګردا چې وی خوینده کړنی باندې ګرد غبار وی او سخت باران راشي، فطرقهو سلدا، پریک دی دکانې لرا صاف سترا، هیڅ ګرد غبار نه لا یقدرون علی شی، نقدری کی دیو په دشی باندې ما کسبو، داغینا چې کسب کړی خیرت نه کړی وی، د دې ثوابونه ورته نه ملوي. والله لا يهدي القوم الكافرين. الله ثواب نور کی قوم نشکر ہوتا نشکر تا کافر ہوتا عقیدے چی گاڑا وڑے یقینی نوی دنیکان مثال ہو گرا چی نیکان اللہ پلیارے کی خرچہ کئی ومثل اللذین انفقونا موالاهم حال داو کسانو چی خرچہ گئی من نخپلا دا پرد طلب در زیمن تی دا اللہ و تثبیتن من انفسیم ادا واجد یقین دا خپلو زنوننا یقینی وی چی دا بکبلی گی کمثل جناتین پشانت دا باغ دے درب واتین چی پوچت ازمکی باندی وی پترب ازمکی کی وی اصاب حوا دلون دی تورسی گی باران نو چی باران ور بندوشی ازمکان سر باوی خستا ازمکوی فاتت اکلا زیفین پاسور کوی میوی خپل زیفین دوچن دوچن ویر زبردست میوی شوی ری ها فا ایلم یوسید حوابل کون رسی گی ور تا سخ باران فتلون نو زعی بارانن کفی دے تربیز مکی بنی چلا غنی نرائی غنی باران وشی پرخ غنی وشی عام کفی دے ها نو مطلب دا چی دیتا که کامل ثواب ملاو نشی نو چنه چه ثواب خو ملاوی گی کن واللہ و بی ما تعملون بسیر اللہ پاو کرنو منجتا سکو بسیر لیدون کرے گورا چی کن سڑے ریا کئی نمود پر صدقہ خیرات کئی نو داو گورا ها انجامی دالے ایود احدکم ان تکون له جنہ اے خواخ گنی یود استاسونا چی ویدی دی پر باغ من نخیل اند کجرنا وانا ابدان گرنا تجری من تاتل نار بیگی لاند دینا نهرنا لہو فیا من کل سمارا دید پر پدی کار کسمی وی دا مالک دا باغ چی وی دا بودا وی ها او خکل اے باغی ری ها ار کسمی ویشتا واساب اول کبرو رسید لی دیتا بودا والے ولہو زریتن زعفا دی بودا دا پر بچی وی زعفا نبالیخ کمزوری د مزدوری خری نوی انده یک چو باغ نه آمدن ده نو چه باغ نه آمدن ده فاسابا ایسارون پس ورسیگی دی باغ تا ایسارون سخت هوا فیه نارون چه پدی که ور وی دا چه دا باغ نین چود کی بلکل ور سره وسی زی بلکل فخت را کس وسی زی دا باغ نو پیمان ویه چه دا پتاسو کیو سره خوحگانی نو هم درنگی گوره ای چه کلا تا صدقه وکی و تا ریا مطلبی که نه ریا دا وسو دا لارد ختم شه ایت اجر ثواب در تا نمیلویگی لکه ترنگی دا دی سری دا با ختم شه او لسون سولی و چه فیده ور تا نمیلویگی خبری بانی پیشه که پیه نشوی که ذالک یو بین الله هم درنگی بینوی لطال تاسو دا برا ال آیات احکام انتظامیا ام درنگی دلیل دا قدرت دید پر جتا سو سوچو فکرو کے یا ایو اللذین آمنو انفقو مسئلہ انفاق چه گورا خرچا کوئے نو خمزی دار مال خرچا کا کٹا شما ورکوا سوی وزیپا ما ورکوا بیکارا بوینا کتر کریما ورکوا صفا سترا تازا شما ورکا یا ایو اللذین آمنو او ایمان ولو انفقو خرچاو کئی من طیبات ما کسب توم دا مزیدار آغو شینا چتا سے کسب کوئی مال تجارت و مما اخرجنا لکوم و دا آغا شینا چراو باشی منگا تاسو دا پر دا زمکینا گورا زمکینا فصل نو پاغا کی بیا غوشر دے کا برانیزم کوی نیس پول غوشر سلم شلم ایسا دے برانیزم کا چیوی نو پاغا کی لسم ایسا دے نهریز مکا کوئی والا زمکا پغی که شلم آرے آنیس کو لوشد او دا یا دلیل دے چه پا مال دا تجارت کی بزکاة ورکوی صدقی نمورات سدے انفاق زکاة ورکی آم درنگی زمیدار مال کی با غوشر ورکی یا بنیس کو لغوشر ورکی ولا تیمم الخبیسا مکست کوئی ردی مال منہو دا دینا تنفقونا تاسو مکست کوئی خبیث من حد دی مالنا دی مما اخرجننا مما کسبتمنا تنفقونا چی تاسو خرچا کوئی علاکہ دا ردی بترنگی شیوی ہے ردی تعریف ارتاوکا یا اللہ ردی نپی جن وی مرا ردی دارے ولستم بیاخیزی ہے او حال دارے چی تاسو نوا خستون کی ددشی الا انتومی زوفی مگر چستر کے پٹے چشم پوشی ہوگی اپنا زری رواخ لے دارا دی شہر لکه تا تا تیو شیش صوب در کئی او تی پا نزرا خلی گنا دا ردیش ری دا چه ردیش بل چه تمار که فزاکات صدقو گی ها خبری بانی پویش اللہ اکبر والمو جواب در سوال مقدر دی چه مڑا که ردیش وار که گنا اللہ بدر سر گزاراو کی قبولی بکی ها جواب اللہ گزارا نکی اللہ چو تا حاجت نیشتا دی سیبا تا خیرات تا حاجت نیشتا تا دیگونو تا خیرات حاجت نیشتا اللہ غنی ذات ہے ہاں کہ خپل ثواب د پرای کی وی کہ نی اللہ چاته سہجت نشتا ها والم وای شی گزارے نشتا ان اللہ غنی حمید اللہ به حاجت دے غنی دے حمید تل شولے الشیطان یعدکم الفقر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شیطان دا ڈراوی تاسو د فقر نہ یا روی مد فکر نا و یا مورکم بالفحشا او وسوسه چی تاسو تا عمر کی تاسو تا بالفحشا پشوم کیا سرا والله یا ایدو کم اللہ وعدا کوی دستا سرا مغفرتن دا بخشش من خوخ پل طرف نا و فضلا و دا زیتوالی دا میرا بنی که صدقه دا ورکا ادمال که دا زیتوالی روشی زکاة خیرات سرا مال که کمینر سی گرا دکانشی والله واسع علیم الله فراخ علم والا دے مہربان دے پوئے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگورا شیطان خبر امامنا اللہ دین من خرچا کوا یو تل حکمت من یشا ربتی مکول سر زلے الشیطان یعیدکم الفقر شیطان یروی د فقر نتاسو اللہ وعدہ د مغفرت کوي دلتا فرمائی خبردار شیطان خبر او نہ مانے شیطان د دکان نہ کی زکا جی اللہ تعالیٰ ہر سڑی تا پوئے دا حق و دا باطل وار کر دیئے دے عقل در کے دے حق و باطل خو پی جا دے شیطان خبر او نمانے یو تل حکمتا ورکی پوئے دا حق و باطل دا قرآن سنت چال رے چخو خوی چاہتا وار کرش و پوئے دا حق و دا باطل یکینا وار کرش خیر دیر و ما یذکرو اللہ اولوالالباب نصیحات نا خلیو کاس مگر صاحبان دا عقل دا عقل من خلق پدی پوئیگی بے عقل خسر ایسا پوئیگی مانا تقسیم د خرچ و ما انفقت من نفقام اگر چه تاسو خرچ کوی تا خرچا تعیین بغیر تعیین نا یعنی عام صدقه تی او نظر تو من نظرین یا تاسو منی اوم منل من نظرین سا نظر بی تعیین چرا دا پلنکه شیبو که پلنکه کارموش زیبو ورکان فا ان اللہ یعلموهو اللہ پویگی اور بندی خواه کتا اما صدقہ کوئے کتا منختے کوئے و مال ظلمین من انصار نشتا دے ظلمانو دو پرا من انصار سے امددی اللہ در بنے پوئے دے خان او بیا فرمائی ان طب دو صدقات طریقہ دا ادا دا صدقاتو خیخا کچر تاسو کراور کوئے صدقے فنعم ہیا نو پس دا خشے دے خان و ان تخفوها غپټه ورکوي و تو توهل فقرا او ورکوي غریبانو ته فهو خير لكم دا غره د تاسو لپاره و یکفر عنكم من سیاتکم و بریزوی د تاسو نه سختی د تاسو تکلیفونه بو لری شي ها غناونه بدر ورېشوی اگر په صدقو خیرتونو زکاتونو سره سختی بیماری لری کیږي ها دغه وجه نبی علیہ السلام فرمای چې کله بیماری کور کې زیاته شي نو بیا صدقه کوه ها کله چې قرضې ډېرې شي بیا صدقه کوه صدقه دا مطلب نه دی چې ته 200 دی ګونه په خدا ها مړه خو یو چینا چې په خې کې کنه او یو ګیلاس شربت وکې یو جیک شربت غریبانو باندې وس کې دا صدقه لري ها او صدقه او خیرات مو وخت یم چې لاس کې دلته دی ګونه نه کوم یو ته صدقه نه خیرات نه ها دا څه خبره ده تورا واسط رسیگی بس وکا خیر دی واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاغو کرنو بنی چتا سے کہو خبیرون خبردار دے پہیگا مسلم آگورا بہتر طریقہ دا دے چھ کل زکاة ورکینو پترگان دے ورکا واہا چھ خلق پوئی شی چیارا دا زکاةن دا اللہ یو حکم دے پترگان دے ورکا نور خلقو با فکر چی یارا جی پلن کی سرین زکاة ورک دا زکاة خما بنی فرد زیبا ورکا اور نفلی صدقہ چلے آغا پا پٹے بنے پکار دے ہاں تردی چلے دا یو لست بل لست نا خبار نشے ہاں دا خا خبر ہے او کچره ریاو نمود د زړه کې نرسي کپ سرګان د صدقه ورکې خیر ده ها پروان ستوري دي دا وجه نه د قیامت پورې ځکه و او وکا صد عرش ته سیور لاندې ها سخت اورېز وي سخت ګرمي وي یو امام عادل هغه وزیر اعظم بادشاه چې هغه عدل او انصاف لري او دویم چې دی ځوان عابد چې ځواني کې عبادت کوي ها امام عادل دویم ځوان عابد دریم محب المسجد محب للمسجد جمعه سره محبت یې کنه راوخت جمعه ترزی دا به د عرش ته سیور اعلان دی او څلورم محف الله الله د پر چا سره محبت ساتي الله رضا ده پر پینځم معنی د زنانه عند دعوت کله چې دعوت درته میلو شي او ته د شی پرېږ دې نو دا به د سیور اعلان دی د عرش شپګم چې دې خفیه صدقه والا صدقه په پټ لاس ورکه ها خیرات صدقه اوم هغه سړی چې ژاړي په خلوت کې بیل ځکه ناشته ته والا ته ژاړي یا الله یا الله ګناګار یم یا الله دا رحم رب نه وکي دا میرا بنیر بنه وکي والا ته ژاړي او کوم سترګو نه چې الله رضا ده پر وخی توي شي دا سترګې په جهنم حرام دي ها امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا روایت نقل کرے رہے ات صلیب بعد البیان مسالے دا دے رہے ہو کہ ہاں خسو کی نمانی نچنی مانی بلا درے اور پسے لیسا علیکا ہدا ہوم نشتا دے پتابن ہدایت تا دیو مسالے دا ہو کہ خسو کی مانی کنی مانی نتابن لزمین دے خاچ دا با پستا میں لارے راوالے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ بفرمائے لو پہنچانا ہے منوانا نہیں پہنچانا ہے منوانا نہیں تبلیغ کوا نور دنری چی تیب اور بنے مانے خوما خوشوی مانا بے خپل کر دے ولیکن اللہ یهدی من یشاء لیکن اللہ رب العالمین ہدایت کی چل رہے چی خوغوی ومان تنفقو من خیر اگا چی تاس و خرچا کوئی چی خیر مال دولت فلی انفسکم داد پر دا فیدے دستا سدی نفسو دستا سدی وفاما تنفقون ما خرچا کوئی الا ابتغاء وجه الله خرچا ما کوئی مگر د پرد رزیمنتی د الله وما تنفقو من خیر اغا چه خرچا کوئی تاسو من خیر سخ خیر دولت مال یو یوفا الیکم پورا پورا بدر کرشی تاسو در اجورکم وانتم لا تعلمون وانتم لا تظلمون تاسو سر بزیتی نشی کریا بیان مصرف انفاق چا بنے و خرچہ کے ہاں خرچہ بچا بنے کے خانیانو بنے مخرا غریبانو طلبانو بندے فقیرانو مسکینانو بنے اخرا للفقراء انفقو انفقو خرچاو کے للفقراء الذین غریبانو پر آغا غریبان غریبانو پہ جانا غریبان سوکتی ہو غریبان سوکتی اللہ وی اخسرو فی سبیل اللہ چه غابن کری شوی دی محصرہ کری شوی دی پلار دا اللہ کے مجاہد دے طالب علم دے اللہ پلارے کے کئی دی دے ہاں مزدوری نشی کوئے ڈیوٹی نشی کوئے دین زدہ کئی جہاد کئی دیبن خرچہ ہوگا لا یستطیعون ضربن کئی دی شوی دی پلار دا اللہ کے کرنگے کئی دی شوی دی لا یستطیعون طاقت نلری زربند سفر کولو فی الارض پا دنیا کے دنیا کے سفر نشی کہوے ڈیوٹی نشی کہوے سفر وی خاجی دیو بنے خرچہ ہوتا یحسبوم الجاہل اغنیام گمان کئی پا دیو بنے نا پوی خلق اغنیا آد غنیانو دا خو سپینے سپینے کپڑے گرزی پلش پلش بٹونا گرزی خستا ٹوپی ہے خستا لے بار نو جاہلان ہوئی چھ مڑا ہوگو رکھ تو را خودی کپڑی دے ہاں منت تعففی دن واجہ دا آدم سوالنا منت تعففی دو واجہ دا آدم سوالنا منت تعففی دو واجہ دا زان ستلو من الحرام دا حرامنا چھ زوال سوالنا زان ستی بے جے سوالنا کی حرامنا زان ستی ہوگو رہے الله لاره کې باندې ها ني مزدوريشتا ني تنخواشتا تعرف هم بسيما هم پیجن به تديولرا پیجن به تديولرا بسيما هم پالامات دديو سرا علامات نه به پیجن چلکا دا سده خو زګورم دا غون کال ني مزدوريو ک ني څوګا ها نو دي ته ضرورت وي خامخا لا يسالون الناس الحافا سوال نه کوي د خلکو نه الحافن به حاجتا اگر چې حاجت توین او سوال جائز دی ها و ما تنفقوا من خير هغه چې تاسو خرج کوي من خیر د مال دولت نه فان الله بي عليم الله په دې پوي دی ها کتي خرچا کې الله دربنه پوي دی الله بجرون ورکي عدم تعين د اوقات للصدقه اگر کله چې غریبانو سره مدد کوي جمعیش په تیمه ولا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بیا غریب محتاج دی ویاله چې جمعه په شپه باندې وکړه خیر بیا ګورو ها دا شمه تا دوله سم ته ما ولا پینځه سیتا کلی چې ته ما ولا کله چې غریب محتاج وي که شپه وي که ورځ وي کا جمعه وي کا هفته وي نو خیرات وکا خیر دی غریب سره مدد وکړه نو دا جمعه شپه ته غریب ګوري هغه وخت پرې به وګه تګ نه اوسوي دوله سم یو کل نبل کل پوری بگوری بین لسی یو پین لسی نبل دا سی خبری دی اللہ فرمائی گورا اللذین ینفقونا دا مومن صفت دادے آغا کسان دی مومنان خرچا کوی اموالا هملو نخپل بلیل پشپے کے غریب تا ضرورت پیخش پشپے کے ورکے وان نحار پوریزے کے سرن پا پٹے باندے وعلانیتن پا ترگندے باندے گورا نیش پا پریخلا نیو ریز پریخلا نی پټ پر خلنی په زرګان دی واه نه دی مقرر شریعت په لحاظ سره کله چې غریب حاجت شي کشپوي کوري جی وګه د شپه دی واری درته وټه کول دروازه خیرات ورکا کنه دا ورته مو چې بیا به که خیر جمعه پښته ګورو ها دا د مؤمن صفات ته فلا هم اجرهم ان دربهما دیو د پر اجر د سو د اعمالو د دیو دی بدلا دا مالو دی پنی ضرب دی دوانی نبی وی رب دی دوانی نبی غم جان اللذین یا کلون الربا رب تی تزاد تی طلبا رب دی تزاد فیگم صلی بندی مخ کے گورا صدقے ذکر شوی صدقوں کے ظاہر کے کموالی لیکن ضرور پیری چی پینزی سوا خرچا کے خو پینزی سوا پاتی شوی نووس مسالہ دا سود ذکر کے لیکن سود کے زیتوالی ہوئی گنا سود کے زیتوالی آسود ستے لیشی کلو کرزین ینجر رو نفعن فہو ریبا ار کار چی نفع کینچ کی دا ریبا دے مثلا تا چاہتا کرزاوار کے او بیا ارتوی جی جیوی میں اشتباد بو بیا زرو پسے ان زرو بیا رکے ہاں دا سود چی ہاں یا پیسے دا بینک یہ خیلی منافع بنے دا سود دے پیگم زرین یا دا ویلو چی جی دا یوا بوری غنم بدار کم یوا بوری غنم را کم او بیا که خیری چی ایندہ فصلوشی موانا یوا نیم بوری و آخلا دا سود دے ها دا چی دیر شیونا دا سود والا دی تفصیلی پا فیکی کتابونو کے ذکر دے ها خسود دا سخت جرم دے ها لکا خفل مور سر سرے بدکری کئی کنا دا چی جرم دی دینام زیاد جرم دی او سود خور با دا کبر نسرنگی را پورتا کی گئے لکه سرنگی سری بانی پیریان را غلیوی کنا او یو طرف بل طرف تا غرزهی کنا او بے حالا کئی دا سی با سود خور دا کبر نرا پزی اللذین یا کلون الربا دا مضمون دا پا دیرو سورتونو کی دی سورت علی عمران کی ممرزی یو سل درشم نمبر آت سورت علی عمران سورت النساء یو سل یو شپیتم سورت روم کے یو کم سلو اختم پدې ټول آیتونو کې د سود بیان دی زجر برای سودخور برای رباخور الذین یاکلون الربا بعض خلق سود مسلو باندې نوی پوهی کنه خو چې کله پوه شي وی یار جی استاد ما سره پیسې دې د سود ولا څه په وکم نو څه په وکې خو د ترین کې استعمال کم نو ریښت نه کیږي اوربان پیغمبر صلی وی که شمسی ور بنه واخل یار بنه خپل نکیږي دا به دي نالو مالو کې استعمال بل شي کې نه استعمالږي ها دا ګان دې ځان یې ورزا ګندګي دی ها بیا ور پرې تانګي نو ولې کې سود الذين ياكلون الربا آکسان چې خوري سود سود کوي خوري لا يقومون من القبور في حال من الاحوال نبو پورته کیږي د قبرونو په یو حال کې د احوالونه الا كما يقوم الذي مگر په شان ته پورته کیږي د هغه سړي يتخبطه الشيطان چې حیران کړي وي ګمړه کړي وي د لارې پیری پیری من المسد جننا د داخلي دلو د پیریانو نه پدې کې داواله ذالک بانهم قالوا دا پدی وجه منی چې ویلو بدیو انما البيع مثل الربا یقینا خاصل خرڅول بیع چې د په مثل د ربا دی تشبیه مقلوبه وکول وی سود خاصه جایز دی او دا خرڅولم جایز دی خاصل هغه کین زیاته ری پدی کې دته تشبیه مقلوبه لې شي در نه جایز کوي کول وی ګور دا ته ما وایا چې بیع په مثل د ربا دی والے واحل الله البيع وحرم الربا على لكدي دي الله تعالى بيع وحرم الربا حرم كدي سود فمن جاءه موعظهن اغا چاته چراغ له نصيحت مي ربي طرف طرف د دينه فنت هدا ایمان شد سودنا فله ما سلف نو دې ده پر اغا شعر چې مخکې تر شوی ها مخکې تر شوی ما تقدم اخذه قبل التحريم لا يسترد منه اغه چې مخکې تر شوی وي مخکې د تحریم نه حرمت نه مخکې چا سود کړی وي غابه نشي واپس کولای غا ته جایز وبسا یادا ما تقفله ما سلف اغه چې مخکې تر شوی وي من اخذر با غفر له کس مخکې د سودونه کړی وي نو الله ورته تمافي وکړي یا فله ما سلف راس المال رواخلا سود پرېګ دا ورته و امره الى الله حکم د دې سود پر له شوه د الله تا ینه په تحلیل او په تحریم کې ومن عادا تحوی قروی اسو عادا چې واپس شیلا تحلیل الربا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا ګره کا سود حلال غنی نو همیشه جهنمی دی کا سود حلال نه غنی نو خالدون بیا مراد طول مکست طالبا سمراد دی طول مکس دیر زمانہ با پا جہنم کی بیا بروزی ها فکا مسلمان وی والے آگورا بعض علماء چی دی آغا دا پیریانو نمونکر لی چی پی انسان من ایک پیریان مشیرت لیا ها خو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دی آیات مدا ملومی گی چی پی انسان من ایک پیریان رت لیشی تیگم سلیمان لکه چې الله و فرمایلو دا چې بره پورته کیږي لکه ترنګي حیران کړي وي پیری د لیوانتوب نه د داخلي دلو نه پدې کې وې دینه دمه معلومیږي چې انسان باندې پیری راتلی شي ها وګوره یو د ریښتیاو پیریان دی یو د دروغو پیریان دی ها زرا خلکو باندې دروغو پیریانی کور کې تنگ شي او بیا وی چې بس ما باندې پیریان دی ها دا به لکه شي بیا وای شي ماستر څه تانگوی غغریب چودی سڑیوی کل خزی اللہ دا موتا سو حال بنی رحمو دیا و بعضی وقتی ریختیاوی ها و در ریختیاو در دروغو ملوموال در مشکل دی چه دا با ریختیاوی که دروغوی دیده پرا خطا تجربه لگی دیده پرا سپیشلیشت کورس پکار دی ها پیگم سلیم سپیشلیشت کورس غنابات پتا لگی دیا دانده چه نلگی دی ها خاجی یمحق اللہ الربا اللہ اکبر بیان تقابل بین الربا و صدقات گورا ظاہر کے پا سود کے مال زیتی گی حقیقت کے براکات نوی اور کے ظاہر کے صدقے سر مال کمی گی حقیقت کے پدی کے براکاتی زکا اللہ فرمائی دا اللہ فیصلہ ہو گورا یمحق اللہ الربا مخوا کوی کموی بربدوی اللہ تعالی سود و یور بے صدقات زیتوی صدقے یعنی اغا مال چې غنه صدقه ویستلی شي غا برکتی کیږي زیاتی کیږي حسود سره مال کې کامیر چې به برکت وي د دې وجه نبی علیہ السلام فرمایي قسم دې صدقه سره مال کې کمه نرسي سود سره مال کې زیاته نرسي ها ډېر خلک سود الله سره لړو دا چې ډېر ډبل شادي لړو ها الله اکبر پایګه مسلمان او یارا دمرا منافع دے او دمرا منافع دے دمرا توان خلقو تورا سیدے چھے ملنگیت ایکے نو دو فکریت ایکے نو دو خلق ورتا گوڑی خرد کزمک خرد که ولی همان آفاده سود وقت علماء غریبان ورکی تبلیغیان علماء مفتیان ورکی غریبان گرفتار شو پیگم سلیمان او سم پریشان دی حوال لاباس او یرا پلنکی مفتی سیب در خسد ہے او یرا شل کرورا کارزاد ہے وربان خلق و پیسے ورکڑی ہے او بیا ملاو نشو ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین تدمو پردہ وسط ہے خاجی واللہ لا یحب کل کفار نصیب ستی کل کفار ہر کافر سرا کافر سوکتے بے تحلیل ربا چی ستا حلال یہی اسیمن بفیدی ہی چی گناگاروی پکار کولو دے ست سرا بشارت ورکے ان اللذین آمنو یکی نناکہ سان چیمانی روڑ دے کرے برا برا دے عملو نے کڑی نیک پتری کرے پیام برمانے دا قیمون ورکی زکاة دیو دا پر آجر لے پنے ضرب دیو بند بیو را پدیو بند بغم جنوی یا ایو اللذین آمنو تقو اللہ اے آدھا برے ربا خور اے آدھا برے زجر ربا خور دوبارہ بیا ذکر کئی او ایمان ولو اے تقو اللہ وڈرے گو دا اللہ نا وزرو ما بقی من الربا پریک دے اگر چی بکی وی در ربانا گورا معتزلہ دا کی دا دے چی مرتکب دا کبیر کافر دے اللہ فرمائی چی گورا مرتکب دا کبیر کافر ندے کچر سودخور کافر وی نو بیاورتا اللہ ولی چی آئیو اللذین آمنو اے ایمان ولو پریک دا وی بکی سود معلوم شا چی گناگار دے خاٹ گناگار دے خو کافر ندے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت والجماعت سوئی مرتکب د کبیره کافر نہ دے او مخالط فی نار نہ دے ان کنتو مومنین ان پا منی دا اس طرح دیس کنتو مومنین زگا جتا سو مومنان یہ نو چھ مومن یہ نو سود پریک دوا چھ مومن یہ نو سود پریک دوا سودو نما کوا فا علم تفادو بازنو بیار بیمن اللہ سخت آیات ہے یو آغا سری تا اللہ رب العالمین اعلان جنگ کوی چه غصود خور دے یو آغا سری تا چه حق پرستو مقابلہ کوی دا ولیانو مقابلہ کوی من نا دلی ولین فقط ازن تو بالحرب چا چه دا ما ولی سرا دشمنیو کا مقابلہ کا اعلان جنگ کا اور سرا و اللہ سود خور سرا اعلان جنگ کیا او سود خورا نمانے کے گے تیار شا جنگ تا دید وجن علماء فرمائی کا اسلامی بدشئی وی خلافات وی ایو سود خور دا سود نا نمانی کیجی خواه جنگ بور سرکی مرچا بور سرکی خواه فا ایلم تفالو کچر تاسو دا کارونا کی سود مپر نخل فازنو بی حرم من اللہ تیار شی لوی جنگ تا دا اللہ طرفنا بی حرب نازیم من اللہ و رسولی و در رسول طرفنا و این تو و توم کچر تاسو تو باویستا فلکم رؤوس و موالکم تاسو دا پر سرون دا ملون اخپلو دی فقط راسل مال رواخنا سود پریک دوا لا تظلمون تاسو بزیت اینا کوئی چه سود وکی ولا تظلمون تاسو سر بزیت اینا شی کیاولا ہے چه دا مال بیخی در زن ایسار کی راسل مال نا کام دار کی خپل ساری در کام و این کان زو عسرتن ربطی دما کول سر دار طالبا انفاق والے کوئی زکر چه گاٹا ہوکی نو پدی آیات کے دا گٹے بایان دے پیگم سلیمان آو بل رب ربتی دارے کارزا وارکا بیے ولی کا سود ما کوا مڑا کارزا وارکا غریب دے حاجاتی دے بیے ولی کا چھ پلنکی تاریخ بنے ودا کارزا را کے سود ما کوا آگا و ان کانا کچریوی دا مدیونا چاہتا چھ کارزا وارکڑی شوی زو غسرتینا صاحب دا تنگ دستیوی تنگ دستیے غریب دے کارزا دا وارکڑی خوشتانا اور سرزکے مڑاوے کا فناظرتن فعلیکم ناظرتن لازم دے پتا سبن انتظار کول الہ میں سرا ترغنی والی پورے پیسے اور سراوشی دار بکی سکے ویجنے کا آر وقت دروازے اور تماٹا کا حلگو بھی عزتی ماں کا بس کرزار اور کڑیے خگڑر اور کڑی رہے اور سرا یو گورا دا چے سڑے چگا کرزان لنڈے پیسے اور سراوی خو کرزان لنڈے خانہ دے مطل العنی ظلم غنی چے ٹال مٹول کئی گنا بیا ظلم دے جزیتے دے وان تصدقو کچرے تاسو معاف کڑائی خیرات موک قرضہ ور کڑی ہوتے ری چی جی ما طرف نہ معاف تے ہاں او گورا زکات کے نشی پر اخلے ہاں خرچہ کوی شی خیرات کوی شی چی جی ما طرف نہ تو تا صدقہ خیرات شی بس دت نشی لے چی ما طرف نہ زکات کے در تا پاتی شی زکات کے کبس شرط ہے ہاں پیشہ فیس ہے مسئلے بنے جان پے ہاں وان تصدقو که تاسو خیرات کرد خیر لکم دا غور علی لکرزا خیرات کرد ان کنتم تعلمون وتقوا يوما تخفف اخري دا برد ترغیب وړه کې دا عذاب دا غوړې جن تور جوون فيه الى الله تاسو به واپس کولای شئ په دې ورې کې الله تا ثم توفى كل نفس بیا به بدلا ورکولای شئ هر یو نفس تما کا سبب اج کسب کړي من خير و شر و هم لا يسلمون یو سره بزیات نه شي کولای ها اګوره دا آیات اخیر آیات ته چې نازل شوه د قرآن کې نبی علیہ السلام وفات نا وورز مخی نزلو دا آیات واتقو یومن ترجعون فیه الاللہ وورز دا نبی علیہ السلام مرگنا مخی دا آیات نزل شوئے یا ایواللزین آمنو ایگیو سلیمون امور انتظامیان بیا ذکر گئی ایگیو سلیمون یا ایو الذین آمنو او ایمان ولو مڑا کله چې قرضا ورکې ویلی کا پیغمبر صلی الله علیه و آله غما کا او سود ما کا یا ایو الذین آمنو ګور د لیکل در خشره او ایمان ولو اذا تداین تم کله چې تاسو یو بل سره معاملې کوي بدینن په قرضې سره علاج لن مسما تر نته مقرره پوره فاکتبو ولی کیدا دا قرضا ولی کا ولی اکتو بین اکوم لکل دو کی پمیند استاسو کی کاتبون بلادل لکن کے پادلو انصاب سرا ولی اوہ کاتبون این اکتو با انکار بن کی کاتب این اکتو با چه ولی کی دلی کلو نا کما علماء اللہ لکہ ترنگی خیل کری دے لر اللہ تور تکے دزدہ دے ہاں ایک دو تین دزدہ کری دی چادر تیویل چیرہ دا خوالی کا انکار ما کوا ہاں اللہ تعلیم در کرے رہے ہاں ولی اکتو با ودلی کی لیکل دو کی رہے ولیوم لیل اللذی املاد کوی بیاند کوی اغسر ہے علی الحق چپا غیبان خطوی درزاوی مدیون با بیان کی جی ولی کا ما بندی دا پلنکی سڑی دورا پیسی دی دی تاریخی باور کام ولی اتاق اللہ ودداریگی دا اللہ نربو چرب دا دے دے ولا یب خسمنو شیع ندی کموی دا دینا تا شیع دی کرزینا شل ذر روپی دی نو تکا تیب تدا چیونی یہ چی جی دی نظرہ و دی کہا اتلا ہونے کے خواہ خیکڑا ادھر سرہ کری دی مانا کامے ماں کوا فا ان کان اللذی علی الحق کچریوی غصر چپدی بنے کرزاوی حق کرزے تیلے شی صفیان لیوانیوی لیوانی دی لیوانی تر کرزاوار کری دی لیوانی نے اسما غوڑا مائی ورکا فی اور زرلنجے کوا خواہ او ضعیفا یا کمزور ہے مشوم دے اولی اس اولا یستتیو یا تکت نظری ایو ملا چه بیانو کی ہوا دے گنگے دے ہوا فلیوم للولیو املا دے کئی املا پی جانے رکزت تاتاو این چه ولی کا ایک دو تین ولی کا دیتا املا یہ لیش فلیوم للولیو بیان دے کئی ولی املا دے کئی بلاد لے پہ انصاف سرا دا گنگی و دا مشوم دا لیوانی وارش کی ویغا دے بیانو کی جی دی گنگی تا پلنکی دورا روپی ور کری دیا ہونگو رائے وستشیدو شایدین گوان و نسیدو گوان میر رجالے کوم دا سڑیو دستا سنین مسلمانان خوا کہ بیا سبا انکار نکی فیلم یکون رجولین کچری نوی دوا سڑی فرجولون امراتان یو سڑی دوی خزے میمن ترزاو نمین شودا داغینا چی خواخ کری تاسو خواخ کری تاسو دا گواہانو نا حلکا دا دوی خزے والی دی یو سڑی مقابلے کے دوی خزے دا زکا کنا انتا زل احداؤما کاهیر کیو دا دی دوارو نا فتو زکر احداؤم الاخرا وریاد بکی دی دوارو که دا بلیتا وریاد پیگم زلی اے یوی صحابا را حیر شی کنا ابلی وریاد کی یرا خورک ما خوشاکتی شل زراوی کا نون زراوی دی بورتوی نا شل زراوی وریاد بکی دا خبرا با بلیتا وریاد کی معلوم اشوا چی خزوز خوا خبرا حیری گی خبر اور صحیح رہی سپوز سر دنو کی چپلن کیش اندر کڑے وہ کون دی بیا با منڈی شروع کی ہاں در رہے منڈے علاقہ دد دا زین یخے واغا زین یخے ہر شے بہت صحیح شے ہن نا نا کے ست العقل و دین ہاں خز نا کے ست العقل لی عقل ان نا کیستے ہیں در دو یو سڑی پو مقابلے کی گوئی در دو خزو دے خپکے گو ماں ہاں دیتوے لے کی گی کمالات غیر اختیاریا اللہ پاک اختیار تا تنده در کرده نو بیا خواه پاکی گا ما الله ته داسې پیدا کړی دی ها چې ته د دوه سړیو مقابله کې گواہی وکې. دوا سړی یعنی یو سړی دوه خزې په کوم سړی خپکه ګما مشر سړی دی تنی یې ما خپکهګا ځان نه مشروط کې ما جوړا ها وزیر اعظم به سړی ته وټونو تمو درېګه چې وزیر اعظم شم امام خطیب جج به سړی وي ها په کوم سړی خاجی دینیم ناکسته والے لگا چې کله میاشته مرز راشي بچي وي شي میاشته مرز راشي مهوري نو کم اس کم زیاته موده لاسره دي کم اس کم موده درې ورځې دال منځونه منځلار شي گاډ واډي روزه گاډه واډي دینی ناکسته دینی ناکسته معنا ان کام شه نو په دې باندې ماخه پکېګا الله تر خپل دار شه دی ها الله کرونو باندې صبر کوي ها او چې توی چې نه دا زنر پشانت نر پشانت چې تکي ګاله نر پشانت نه پیدا وکړي اواز خځوی کنه چې زړه لاسونو مقابله کوم لاسونو مقابله نشي کوي ها اته دروغ یې ها الله اکبر تو ته د اختیار الله نه درکړې خاجی ابو شهدا د کارزو په ماملې کې ګډوډ راغلو ویلو چې داغاله او بدیلو چې دوراله نو ګورا لا یا ب شهدا انکار ونه کی ګوان ازاما دو کله چې طلب کړی شي بیا ب ورځه درګه تب ورځه ولا تسامو الله فرمای ګوانو ته ضرورت هم نه پیخیږي ولا تسامو ماستړي کیږي ان تک تو بو چې ولي کو دا قرض صغیرن کوي او کبیرن یا غاټا وی ډیر وی لا جلی تدنه ته پره ویلی کا کپی کې ځان سره ولي کا والے ذالکم اقسط عند الله دادے انصاف خبره دی په نزد الله باندې وا اقوام او ډیره مضبوطه دی له شهادت گواہی لپاره هغه چې لیکل نن کړي تاریخ تور سره لیکلې او غوان مبزیه انکار نشي کوي جدا لیکل مکړي په لګي تاریخ باندې وا ادنا ډیره قریبه دی الله تر تابو چې شک شوبې کې پر نه وځو و یاره د لیکل و دا غوان بارځه کی منډی کی خستل خرڅول غزه کی غوان نشه لیکل وکي وینا نا غزه کی خیر ده الا ان تکون تجاره مگر چی وی تجارت حاضرتن حاضر وی خار غزکه حاضر ده پیسې حاضری دیواری جا ها تو دیرو نو چاډاوی رډاوی تا سودی تجارت لره بھائی نکو پمنس پل کی پله علیکم جنانی چی وی نه لیکي ها واشهدو وی وا خبره ده گوانو نسیزا تبایاتو کلچ تاسو خستل خرطاول کوئی دورا گوام آوان سا دا چنی چی مندهی نخوارو بسی سلامان ای غاپ اٹاکا او بیا در سکر اغلی پیسی دنوار کردی او خوادر دن بیا آپس کی گواش کانا دا چنی انده که دا چنی درو یارانو نی مال والے ریا بیگم زلیو غاو غدسکی ما خور بنی خرسی کن او بیا چی مندهی نبار روزی مند در شروع کیا گوان ستان اور ذرا لیکلم نشتا وی جی دا میخا خود موده او مینس که پا یول لکی و خرچه کردی گیا ورطنا واپس که خان گیا چکی ورطنا واپس که پیش مسئله ونده هلو آن آن واره خاجی او گورا وردا ها الله تک تو گوا واشید و زاد بیاتون او گواهانو نه سی کله چتا سا خرخ خستل خرزا ول کوي ولا یزارکات ایبن zarar dan shi war kawale kate ta ya zarar dan war kai kate ba wala shahid un shahid da ya fa'il de ane be fa'il de ha ya majhul de ya malum de makh ke bashanda wa in tafalu kachire wakta sadakar kate ta de wir charashada tor takay wali ka الا در ته تعلیم در کړه غیل چې څه ته لیکلو ته خوني خلی او غوا ده الکه اے مومانس کې اختلاف راغله مړه تا اختلافونه هر وخت منډه یو کې خصله خرڅل دي زړه غوي نه څنګه په حالان کې غا غوي دا څه بنه یادا چې ته لیکل میکل نه کې وا چې خلق را غوړي ها یا لانجا د نشتا چې غوا را غوړي په ان تفالو کچری تاسو دا کارو کو فاین نو فسوکن بکوم یقینن دا نا فرمانی دے گناہ دے پتا سو بنے گناہ کرے گے واتق اللہ بے تقوی ذکر کا ہا احکام ذکر شو اللہ تقوی ذکر کئی چھ گورا زیتے کمی ہونکے ويعلمكم الله اخیل کړي تاسو لار الله پرشي باندې پوي دي اپ یو غورا بلا مسرا ذکر کی سفر باندې رواني چادر زنا پیسې وو وخت ته اور ته ویل چې دې دي کې غوانم نشته دي کلم نشته او غانه کې ورتا دا موبایل راکه ها دا چټ چټ موبایل له ټچ موبایل دا د جال برکه ها څنګه مسلمان باندې په غانه وي خاجي دا جائز دی ها او دا موبایل به استعمال نه چې تور کې ویډیو غانه ګوره دا نه جائز دی ګوره ها اگر چې درته اجازه ته کی ها چې دې دا استعمال وا خیر دی یا ټوپاک غانه کې در کیه اسمکه غانه کې در کیه ٹھیک کرے چې دا دی ما غانه والا ټوپاک دی صفاکه وو تلو سره بغوډه وو کړه عبد کړي ها دا زوز سره شي کې استعمال وای نه شي ها پیغام سره دا صحیح خبره و ان كنت مالا سفر کچره وای تاسو په سفر باندې ولم تجدو کاتبا اوم نمند کاتب لیکون کې نو بیا بچکه فرحان مقبوزا بس غانا دے قبضه کړی شوی غانا ورزن راوخلا ها کا غانا دروانه ست مرګره دا مثلا چې مړه اوس په څنګه خلو موبایل وو غړی درزن اخلم خراشه بس تا باندې ما اعتماد دی بیا راکا ها نو چې اعتماد در باندې کی دیوار خوکاګن بیا کډاول ما کا پاینا مینا بازکم کچره اعتماد وکړه جنا د تاسو نه پځنا باندې فلیو دلجت او تو مینا آزاد کی هغه سره چې امین مقرر شي امانت او امانت پلو د دې کی دلا نه چرب د دې ما پټوي گوي آسو چپټ کی گوي یقینا ګناګار دې سره ده دزری والے ګناګار دې دغه ګناګار دې چې سره بادشاہ دې ها الله پاغو کرنو منی چتا سکو پوئے دے خلاصا دا سورت ذکر کئی دلیل توحیدی اکلی پینزم نمبر پدی کی مظاہرہ دا قدرت آلیا کرسا صرف یو اللہ دے عیب دان صرف یو اللہ دے اللہ رب العالمین نم بادا تغوڑا خلاصا دا سورت ذکر کئی للہ ما فی السماوات خاص تا اللہ پہ اختیار کے آغا شہینہ چی پس منو آغا شہینہ چی پس مکو کیری وائن توب دو مافی انفر چکو ما چتا حق کرا کویا شای چه پزرونو استاسو که دو توخ کویا پتاوی پزرونو که یو حاسب کن بے اللہ حسابو کی تاثر پدی بنے اللہ بخنا کئی چل را چه خوخی عذابر کی چل را خوخی اللہ پرشی بنے قدرت والا دے آگو را سوال پیدا ہو شا چه زڑکی و خبر آرائشی آخا بنے در سر اللہ حساب کئی نو دا خود را گرانا خبر آرائی لکا مشکل خبر آرائی لکا زڑکی در خبری رسی اراده نوی وسلکه دې پر جواب دا چې دا یاد منسوخ تلا یو کلف الله نفسا الا وسعها سرغه پیغمبر سلام خاجی او دا یاد منسوخ ته ها پیغمبر سلام یادا چې ګورا دا دینه مراد څه دی چې پزړکه یو شعر والے پټې یې سرغن دینا مرادا کی دارے ہا کہ تا کی دادا تا زڑکی کما کی داوی غی صاب در سرکی گی مضبوط ہے ارادا چیوی گا نا غی صاب کی گی بھئیگی مسئلے بھئی آگورا چوک اسما خطاری دی چھ زڑکی را چی ہا بھئیگی مسئلے بھئی یوتا ایلے کی گی حا جیس چرگی حی حا جیس جین او جیم او سین حا جیس دا ضعیف خطر آده ها کمزور یغونه وسوسه ده زلکه ها حاجز دی پسه بیا لغونه چی دینا مضبوطوی غطا خاطر یه لیشه ها اول حاجز بیا خاطر بیا چی غنن لغونه مضبوطوی بیا حدیث و نفس پا دی درو وڑو که حساب نیشتا کده خیروی کده شروی زلکه تا دا دریش این راغلو حاجز خاطر حدیث و نفس کدا خیر والا رغلی کدا شر والا رغلی دی کی ایت سک گناہ نشتا خاجی بیا سالورم کے سمشید سلے زکا چی دا غیر اختیاری شوی ندی سالورم ہم دے ہم ہم چی دے کس دا معتبر دے پا خیر کے نپا شر کے کا خیر والا ہم دا زڑک راغ لکا نا کس پریگم صلی ونی دو دی بانی ثواب ملوی گی آکا دا شر والا راغ لکا دی عذاب نمیلوی گی دا اللہ میرا بنی دے پینزم عظم دے دا عظم پا خیر او پا شر دوڑو کی متبار دے نو دل تا پا زڑک عظم راغ لے دے ارادہ راغ لے زکر سر حساب کتاب کی گی پوهیږي مسلې په معراج کې نبی صلی الله علیه وسلم ته درې انعامات ملو شوی و. نبی علیہ السلام چې معراج ته لاړ الله ورته فرمایلو تحفه کې د سره وړې دي یا الله ته تحفه تکې نو ته خو قادر مطلق یې ها ته تحفه ته ضرورت شته وینا څه دره وړې دي وی اتحیات لله وصلوات طیبات عبادت زبانی عبادت بدنی عبادت مالی ټول قاعده پر سر دي دا ته فار وړې دي وی خاجی ما طرف نم تحفه واخلا درې انعامات یې ورکو یو پینځه مونځونه دویم سورة الفاتح سورة البقرة خواتیم لله ما فی السماوات داورتا ملاو شا آخری پوری خوا خواتیم ده سورة البقرة درهم چی ده مغفرت مواحد اور تیلو چی تا تا دا تحفاشوان چی مواحد تا بز بخنا کوم اگر چی سورة گناگوری بخنا بکوم دا شاول یولام حدیث دیلو رحمت اللہ علیہ ذکر آگورا مغز د سورۃ البقره دا د دینی او دنیوی لحاظ سره منظم شه او د لا اله الا الله محمد رسول الله د اشاعت پر جهاد وکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مغز د سورۃ البقره دا شه منظم شه اشاعت توحید پرام جهاد وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای آیاتان من اخر البقره ته سورة البقرة دا دوا آخری آیتو نچی دی للہ ما فی سماواتو لا یکلف اللہ دا چه چاولو ستل شپے کے ولو ستل نٹول شپے عبادت برابر سوابرتا ملائی گی دا یاد کہا للہ ما فی سماواتو ما فی لر تر آخری پورے ہاں دیکھیں سلیمان اللہ اکبر خاجی او برا ورتا ہاں آمن الرسول ایمان اجملی مراد آمن الرسول یقین کڑے دے پیغمبر ایمانی روڑے دے منا یقینی کڑے دے بما انزل الیک الی پاغ کتابنی پاغ شیبنی چی نزل کڑے شوئے دے طرف تا در رب ددین والمومنون مومنانم یقین کڑے دے دا اللہ پا کتاب دا پیغمبر پا سنت بان لے کلن آمن باللہ دا ایمان تفصیلی دے خان اٹولو یقین کرے دے پا اللہ بنے پا ملیکو دا اللہ بنے پا کتابونو دا اللہ بنے پا رسولانو دا اللہ بنے وید مومنان یقولون اللہ نفرقو بین آحدن مونگا جداوالی نراولن پا میندیو کس کمی رسولی دا پیغمبرانو دا اللہ نا پا نفس ایمان کے اگورا تعلیم المسئلہ سوال طریقہ دا تخیی وقالو سمینا و اطعنا او ربان ویلو دیو سمینا قبول مکو وام اوریدا دتا حکم نو قبول مکو پا اوریدلو دا قبول والی سروا تانا مونگا تبیدری کری رستا غفرانا کا نتلو بغفرانا کا اللہ تانا مبخن طلب کو ربنا یا ربا ویلیک المسیر خواستا طرف ترجو دے قیامات کی بتا ترجو کو لا یکلف اللہ نفسا تکلیف نور کوی اللہ رب العالمین یو نفستا اللہ نفس تا تکلیف نہ ورکوی پا جہاد کے پا انفاق کے سمرا واسط رسی گی نو خرچے کوا واسط مطابق سمرا واسط رسی گی نو جہاد کوا لا یکلف اللہ تکلیف نہ ورکوی اللہ نفسا یو نفس تا پا تکلیف تکوینی آو سر یا پا تکلیف تشریع آو سر الا وساہا مگر مطابق تا واسط دی نفس را لا حاما کا سبت دی نفس تا برا فیدہ دے آغا شے چے کسب کرے وی والیہا وابال دے پا دی نفس بنے مقتصوات آغا چے کسب کرے وی دے شرنا ربنا تعلیم المسئلہ طریقہ دے دعا اور رب از منگا ویقولون ربنا اے رب از منگا لا تو آخذنا منسی منگ لرا ان نسینا سمنا ان نسینا کچری مونگا حیر شیو خبران ان نسینا او ترکنا اے ترکنا شیع من المامورات بھئی گئے کچری پریخل مونگا یو شیع دا ماموراتونا نسیان نمورات سدے تا پریخل شیع دا ماموراتونا او اختانا یا مونگا یو کارو کپکا سرا پیرا دے سرا کس پیرا دے سرا مونگا یو کارو یا اللہ تمو مانسا کا غلطی ہو شوا یعنی پریم خود لیو شاید مموراتو نم یا ما خطائی وکا قصدن پہ ایک مسئلے بن یعنی فعلنا اختانا فعلنا شئی من المنحیات میو کاروک دا منحیاتونا امام ابو حنیفہ دا منع کئی خواہ پہ ایک مسئلے بن ولا تحمل علینا ما بوشکوی فمون من اسران احکام دران بوجونا وزنی کما حملتو لکترنگی تابر کریو علاللزین من قبلنا پاوکسانو من چی مخید مونگنو پوهیږي اګورا هغه باندې پمیاشتو میاشتو منځونو زکاتونو کېم زیاته اور باندې پوهیږي مثلا کپڑے بچي بلماز شوي نو پکېنچي بکټاله وبو سره نه سپاږي ګونه بچي وکړې نو په دروازې بلی کړو چې بیگا خپلن کې دا ګونا کړیو دا ټول درنه بوجنو درنه اخوان ربانا اور بس مونږ ولا تحملنا مبرکو ما اغا تکلیف ممن اللہ طاقت لنا چه نوی مونگ دور تکت پدی سر وافواننا مفیو که زمونگنا وافر لنا بخنو که مونگ دا ورحمنا مبن رحم که انتا مولانا تا دمونگ متصرف مددگاری یا اللہ فانسرنا فانسرنا بخنو که مونگ دا فانسرنا مدد و که مونگ سرا علی القوم الكافرین فقام کافرانو بانده فقام ان کرانو بندے چی دا مسالے نمانی چی کمی مسالے کم احکام پا دی صورت کے ذکر شو دا نمانی دا کافر دے یا اللہ متا پا دیو بنے خلاب آرہ دے آمین بیماران تا دعا کہ اللہ شفا اور کی مشکلات حل کے اللہ رب العالمین دا مرزین دی مسلمانان پا منا مانتے ہو سکے اللہ جنونوں کی مسلمانان دی آزادی کے اسلامی ملکوں نے حفاظت ہو کی مدنی ملک حفاظت ہو کے اللہ رب العالمین اسلامی فوجین مجاہدین حفاظت ہو کے دینی مدرسوں مرکزوں حفاظت ہو کے دینی مدرسوں سرسوک مدد کی تعاون کی قرون آباد کے اللہ رب العالمین قرون آباد کے حجتوں پورا کے سکا سان دی دعاگان غف کی اللہ حجتوں پورا کے سب مسافران دی غریبان پر تکلیف کے بے روزگار دی اللہ اسرا مدد ہو کے مشکلات حل کے اللہ رب العالمین ہر قسم مشکلات حل کے اللہ رب العالمین دیدار ثواب تمام مردگان و مسلمانان ہوتا شہیدان و تادم والدین و صحبین و سزان و تورورہ سول کے اللہ دہ عیسیٰ علیہ صواب رورہ سول کے فل مردگان مسلمانان جنت الفردوس نصیب کے اللہم ربنا تنفی دنیا حسنا و فی الآخرت حسنا و فی النار حسنا